Enzym Q10 i kwasu hialuronowego. Tabletki Labotex Skin dostarczają je od wewnątrz, a do tego retinol, biotynę i niacynę, które korzystnie wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. I to cała tajemnica. Labotex Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 25 sierpnia, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Poszkodowani w aferze GetBack spotkają się z przedstawicielami rządu. Jest zapowiedź zorganizowania spotkania w czwartek. A już za chwilę Gdynia i zajrzymy do plenerowego studia Trójki na festiwalu Lato z Radiem. W Radomiu samoloty powoli lądują. Nasz reporter opowie o wrażeniach z kończącego się pierwszego dnia air show. Będzie spotkanie przedstawicieli rządu z tymi, którzy stracili pieniądze w aferze GetBack. Poinformowało o tym Stowarzyszenie Poszkodowanych Obligatariuszy. Rozmowy zaplanowano na czwartek w siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Spotkanie to odpowiedź na pismo stowarzyszenia z początku sierpnia. Wtedy poszkodowani napisali, że tu cytat, afera ta jak powódź przetoczyła się przez życie tysięcy Polaków i zabrała ze sobą niekiedy cały dorobek ich życia. Wielu poszkodowanych straciło wszystkie swoje oszczędności, na które w pocie czoła pracowali dziesiątki lat, aby odłożyć pieniądze na spokojną i godną starość. Jednocześnie zaapelowali oni o pomoc w odzyskaniu pieniędzy. Firma GetBack zajmowała się ściąganiem długów. Okazało się, że sama ma problemy finansowe. W połowie kwietnia spółka poinformowała, że stara się o kredyt, ale banki, które miały go jej udzielić, podały, że nic o tym nie wiedzą. Sprawę bada prokuratura. Do aresztu trafił prezes GetBack Konrad K., także wiceprezes Anna P. Zobowiązania GetBack przekraczają 3 miliardy złotych. Drugim domem radiowej Trójki jest od wczoraj żaglowiec Dar Pomorza. W Gdyni trwa Lato z Radiem Festiwala. Dziennikarze prowadzą z nadmorza audycje i spotykają się ze słuchaczami. Na miejscu jest Tomasz Zielankiewicz. Witaj Tomku. Dzień dobry. Jak mija dzień na trójkowym pokładzie? Radio opanowało morze i ląd, a nawet plaże, bo tam działa jedna z otwartych dzisiaj stref, strefa relaksu. Gra tam muzyka i można odpocząć na leżaku. Spragnieni radia na żywo przychodzą na Dar Pomorza, stąd nadaje Trójka. Jest mnóstwo radiowego sprzętu, ale przede wszystkim spotkanie ze słuchaczami, którzy mają swoje ciekawe obserwacje. Mamy okazję jakby być w studio, tak namacalnie. Nikt nie przychodzi tutaj, nie odbija karty jak do zakładu pracy, tylko ci dziennikarze się przewijają, wychodzą, robią sobie krótką przerwę, za chwilę znowu są przed mikrofonem. Bardzo miło się na to patrzy, taki luz temu towarzyszy. Super patrzeć na to, że ktoś może tak kreatywnie i dobrze spędzać życie pracując. Dziś z Daru Pomorza będzie nadawana jeszcze lista osobista, a od 22 z plaży miejskiej przedfestiwalowa rozgrzewka Before Party. 4 sety muzyki tanecznej zagrają DJ-e Bert Harper, Michał Margański i Hirek Wrona. Zabawa potrwa do 4, a festiwalowe emocje jutro od 13 na dwóch scenach. To Tomasz Zielankiewicz z Gdyni, dziękuję za relację. A teraz Radom i pierwszy dzień pokazów lotniczych Air Show 2018 już prawie za nami. W sumie można było zobaczyć ponad 100 statków powietrznych z ponad 20 krajów, w tym z Jordanii, Pakistanu czy Chorwacji. Na miejscu jest Kuba Witkowski. Kubo, która z ekip zrobiła największe wrażenie na widzach? Witaj. No oczywiście włoska, no oczywiście Frecce Tricolori. To oni skradli dziś serca kilkudziesięciotysięcznego tłumu na radomskim lotnisku i nie ma co się dziwić, bo dali po prostu imponujący pokaz. I co pan sądzi o pokazie Włochów? Jest doskonały, naprawdę. To, co się spodziewałem, to otrzymałem. Tego można się było po nich spodziewać, to jest klasa sama w sobie. W tej chwili solista przelatuje, czekając, aż zespół wróci, ustawiony już w formacji. To jest chyba Delta, prawda? Tak, tak, to jest Delta. A, i on teraz przez środek przeszedł, pięknie. I to jest już chyba zakończenie pokazu, piękną flagą, najlepsze dymy, jakie mogą być, naprawdę. Piękny finał dzisiejszego dnia. Doskonały, naprawdę. Oczywiście po Frecce Tricolori latali też inni, choćby Grecy, którzy teraz się prezentują, czy wcześniej Szwajcarzy. Wciąż czekamy na występ Pakistańczyków i Hiszpanów. Wszystkich będzie można zobaczyć także jutro. Jest jeden jednak warunek, dobra pogoda, a z tą dziś nie było najlepiej. To Kuba Witkowski. Jutrzejsze pokazy zaczną się tuż po 9 rano. To teraz jeszcze piękne maszyny do oglądania na ziemi. Do Świdnika zjechali fani tak zwanych WS-ek. Trwa tam ogólnopolski zlot tych motocykli. Impreza zaczęła się od parady z jednośladami w roli głównej.

Samsung Galaxy S9 i Samsung Galaxy S9 Plus. Mają podwójną przesłonę i robią idealne zdjęcia nocą. A do tego kultowy głośnik Marshall Acton. Odbierz gratis. Ty też załap się na letnią przecenę w Play. Samsung Galaxy S9 i Samsung Galaxy S9 Plus. Taniej nawet o 370 zł. Szczegóły na play.pl. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Myśliwiecka 357. Pomyślałam, że dzisiaj, skoro 5-godzinny maraton z Żywca, z amfiteatru pod Grojcem, z terenu ostatniego koncertu tegorocznej trasy Męskie Granie, to każdą godzinę będzie otwierał jeden z singli promujących każdy rok tej trasy. No nie zmieścimy wszystkich, bo to trzeba byłoby 9-godzinnej audycji, ale nie boskło. 2017 rok. Przed chwilą Wojtek Mazolewski obok mnie śmieje się. Dzień dobry. Dzień dobry, witajcie. Nie śmieję się z 9-godzinnej audycji. Jaki zagrałeś najdłuższy koncert w życiu? No i zdarzało się nam grywać całą noc. to były jeszcze czasy sceny jasowej. Wtedy już mieli takie maratony, że jak wchodziliśmy na scenę, to w zasadzie potrafiliśmy grać do rana. Donoszono nam tylko napoje na scenę, a czasami nawet wlewano bezpośrednio do gardła, żebyśmy byli w stanie, żebyśmy mieli paliwo na to, żeby dalej grać. Więc rzeczywiście były to wielogodzinne koncerty. Pamiętam, że tak jak jeszcze ja na basie dawałem radę, ale zastanawiałem się, patrząc na przykład na Michała Gosa, który z nami wtedy grał na bębnach, mówię, Jezus Maria, jak ty dajesz radę, wiesz, 6, 7, 8 godzin grać non-stop, zmieniają się tylko, wiesz, wokaliści wchodzą, soliści, wiesz, klarnet, trąbka, saksofon, czy oni jeszcze mogą sobie zejść i tak dalej. Także było grubo. No właśnie, tak zaczynamy wspominać, 20-lecie Pink Floyd to też jest hasło, żeby wspominać. Tak. Oj, myślę. Minęło jak jeden dzień, choć to 20. Nie wiem, jak to się stało. Nie wiem kiedy. Cały czas mam wrażenie, że wiesz, jesteśmy głodni, chcemy więcej. Cały czas wiesz, szukamy nowych przestrzeni dla siebie i przełamujemy granice. I nie tylko te wiesz, państw, ale i sami w sobie. Jaramy się cały czas tym, co robimy. Mieliśmy taką, powiedzmy, 2-3 lata temu trochę przerwę w próbach i szukaniu nowego pomysłu. Bardzo dobrze wpłynęło na zespół. Teraz mam wrażenie, jakbyśmy się spotkali, wiesz, pierwszy raz po liceum i dalej próbowali cisnąć. Więc w bardzo dobrej formie, takiej wewnętrznej przede wszystkim zespół teraz, co mnie bardzo cieszy. No i cóż, tylko czekać na wydanie kolejnej płyty i na kolejne trasy, ale do końca tego roku to się już nie wydarzy, z tego co wiem, ale za to będziemy na pewno świętować tą 20 tak specjalnymi koncertami jak ten dzisiejszy. Czasami tylko raz, tylko po to, żeby ci, którzy przychodzą na koncerty, mogli to usłyszeć, bo zawsze to chyba uważaliśmy za najważniejszą część naszej działalności w ogóle, po prostu granie dla was koncertów i dlatego nie mamy problemu z tym, żeby się dużo napracować nawet nad czymś takim, że pokażemy coś tylko jeden raz na jednej scenie, po to, żeby ci, co tam byli, mogli to opowiedzieć tym, których tam nie było. Tym bardziej ci dziękuję, że jeden z utworów mogliśmy dzisiaj my opowiedzieć dźwiękiem. Nie potrzebowaliśmy słowem, bo słuchacze mogli posłuchać waszej wersji Miłości Wszystko Wybaczy. No właśnie, czy to, co zdarzyło się dzisiaj w Żywcu, zostaje w Żywcu? Tak, na ten moment zostaje w Żywcu. To był specjalny projekt dla Męskiego Grania. A że mamy długie związki i piękną tradycję współpracy, to cieszyłem się, że zaproszono nas na ten specjalny finałowy koncert. Wszyscy wiemy, że tutaj jest już inna atmosfera. Wszyscy dzisiaj możemy odpiąć wrotki i po prostu świętować to, że po raz kolejny się udało. Więc fajnie, że Pink Floyd mógł wziąć w tym udział. I z tej też okazji postanowiliśmy, że przygotujemy coś specjalnego. Stąd też nowi goście, bo ledwieśmy skończyli przecież i wydali płytę z gośćmi, gdzie wiesz, jakby zrobiliśmy pokłon i hołd polskiemu punk rockowi. Więc teraz chcieliśmy poszerzyć to spektrum. Stąd też i młodzież Daria Zawiałów w utworze, który mogliście posłuchać. Uważam, że i w formie, jakiej został zaprezentowany, i to, że z Darią, i przede wszystkim to, o czym jest ten utwór, jaki ma wydźwięk, dla mnie jest bardzo ważne, wzruszające, pełne mocy i dlatego cieszę się, że mogliśmy to zagrać. Był jeszcze Spięty, człowiek, z którym gramy i współpracujemy od lat i wspaniale, że mógł dzisiaj wystąpić z Pink Floyd, i Abra Dab, z którym od lat żeśmy się spotykali gdzieś i była mięta, chciało się czegoś. I wreszcie nadarzyła się ta okazja i nie dość, że mogliśmy zrobić Zimnego Drania, to z klasyki, to jeszcze poszło na miasto jest nasze. Więc bardzo się cieszę, nie wykluczam, że w kolejnych koncertach, bo na jesień planujemy trasę 20-lecia i kilka takich specjalnych koncertów w polskich miastach, że ci goście się pojawią i wtedy, jeżeli tylko pojawi się chęć, siła i moc, to być może na żywo jeszcze będziemy do tych utworów wracać. Do wspomnień wrócimy za chwilę i do tych 20 lat Pink Floyd, ale powiedz mi teraz, u kobiet mówi się, że zmiana fryzury symbolizuje zmianę w życiu. Czy turkus na twojej głowie też ma jakieś symboliczne znaczenie? Oj, moje życie to jest poważny rollercoaster i cały czas coś się w nim zmienia. Głównie za sprawą, wiesz, szaleństwa artystycznego, jakie rządzi moim życiem, tak po prostu. ale rzeczywiście w tym momencie wiele zmian też życiowych nastąpiło i być może powiedziałaś coś, z czego sobie nawet nie zdawałem sprawy, bo o tym tak na co dzień nie myślę. Ale to był rok na pewno takich występów festiwalowych. Poczułem się znów jak nastolatek, kiedy jeździłem do Jarocina i farbowaliśmy włosy takim nie wiadomo czym, co to się zmywało po chwili, po jednym dniu. A że mam kochanego brata Łukasza, który zajmuje się fryzjerstwem, postanowiłem skorzystać pierwszy raz w życiu z tej okoliczności i zafarbować sobie włosy tak na konkret. I skoro już wspomniałaś o kobietach, to muszę powiedzieć, że to doświadczenie, poza tym, że miało taki dla mnie wydźwięk czysto estradowy, muzyczny, że chciałem coś zrobić dla siebie, dla was, dla takiego fanu, że przeżywam ten rok, wiesz, na Wiarocinie, na Woodstocku ze swoim zespołem i tak dalej, że mam Poland roku na męskim graniu i że to będzie fajnie się wpasuje w ogóle w tą sytuację, no to samo doświadczenie po prostu wystrzeliło mnie totalnie w kosmos. Po pierwsze, nie zdawałem sobie sprawy, że to tyle trwa, więc total szacunek dla was, panie, że w ogóle wytrzymujecie to wszystko, żeby tak pięknie dla nas wyglądać, dla siebie oczywiście, ale to jest cudowne, zrozumiałem to. A przy okazji nie zdawałem sobie sprawy, że to tak boli, na przykład, nie? Że trzymanie tej farby na głowie przez tak długi czas, żeby to się wchłonęło, że najpierw trzeba je rozjaśnić, później kolorować. Wow, nie mam zamiaru tego więcej robić. Ale z podziwem patrzę teraz na was, drogie panie, że robicie to tak często, z takim wdziękiem i tak pięknie wyglądać. No to powiem ci tak, witaj w klubie, słuchamy Pink Floyd, zaraz wracamy do rozmowy. Monster of Jazz. Właściwie nie wiem, czułeś się kiedyś takim monsterem jazzu? Wojtek Mazalewski obok mnie? Wiesz co, podobało mi się użycie tego słowa przy słowie jazz, że trochę czasami bywa taki potworzasty ten jazz, który robimy. Nazywamy to punk jazzem, nawet tak dla uproszczenia. Czasem jest po prostu prościej, choć wiadomo, że tego typu muzykę w ogóle ciężko zaszufladkować w jakimkolwiek kierunku, tak jak dzisiaj, wiesz, był i rap, i rock and roll, i recytacje, wiesz, i wszystko naraz, i jeszcze jakieś starocie, tradycje i tak dalej, i tak dalej. Więc tak, ale na pewno takie doświadczenia, wiesz, muzyczne nasze, wczesne, to, że każdy z nas w zasadzie praktykował muzykę od klasyki, ja jeszcze w ogóle studiowałem muzykę w szkole klasycznej, bo już za moich czasów nie było, wiesz, szkół rozrywkowych. Przez to, że graliśmy, wiesz, punk rocka, heavy metal, reggae, wiesz, bluesa i tak dalej, powodował, że kiedy wychodziliśmy na scenę, ja to często porównywałem, że my jesteśmy trochę jak dzisiejsi wojownicy MMA. Już nie ma w zasadzie żadnych zasad, nie wolno tylko kopać w jaja i gryźć, a wszystko jest dozwolone i że na scenie też trochę tak nie nastały czasy, że w zasadzie możesz wszystko i korzystanie ze wszystkich umiejętności, które kiedyś zdobyłeś, ma sens, jeżeli to pomoże, jakby, wiesz, przenieść emocje i wszystko, więc ja się czuję w tym jak ryba w wodzie, że mogę wykorzystywać wszystko, więc taki Monster był trochę takim powrotem do, wiesz, do szybkiego grania, do hardkoru i tak dalej, i tak dalej. Więc trochę było w tym monsterowania, choć pamiętam, że wtedy ortodoksyjni fani jazzu mieli troszeczkę do nas żal, pretensje, albo nawet nie wiem jak to nazwać, że jakim prawem śmieliśmy się nazwać Monster, tak jakbyśmy się nazwali Master, to jeszcze rozumiem, ale Monster chodziło trochę o przymrużenie oka. I też w działaniu, w tej całej okładce, pamiętam, do tej płyty i tak dalej, chcieliśmy trochę nawiązać do takich heavy metalowych, wiesz, tradycji kolorowych okładek. Tam jest coś takiego, że spikselowany jest taki potwór jakby i tak dalej, i tak dalej. Też czcionka użyta na tej płycie. No, taka zabawa, wiesz, podprogowa jakimiś konwencjami, popkulturą. To, co we Freudzie jest po prostu codziennością. Domyślam się, że liderowanie zespołowi każe odsłonić w sobie co nieco albo nawet dużo takiego monstera. Już takiego w znaczeniu osobowości i charakteru. Trzeba czasem po prostu być trochę kimś takim. No na pewno, a szczególnie na początku, wiesz, mnie rozpierały ambicje, rozpierała mnie chęć w ogóle przede wszystkim grania. Ja po prostu marzyłem, żeby jeździć jak, wiesz, Jimi Hendrix, The Doors, czy, wiesz, czy Red Hot Chili Peppers po całym świecie i po prostu grać. W zasadzie nigdy nie interesowało mnie to, żeby być znanym albo żeby być na listach przebojów, ale chciałem, żeby mnie muzycy znali, żeby wiedzieli, co robimy. I do tego wiedziałem, że po prostu trzeba bardzo dużo grać, że podstawową taką zasadą uczenia się jest praktyka. Praktyka czyni mistrzem i dlatego robiłem bardzo dużo prób. Zespół Pink Floyd, jak zaczynał, miał 4-5 prób tygodniowo, co najmniej po 6 godzin. Nazywano mnie porucznik Mazolewski, bo wszystkie inne zespoły jasowe wtedy postawiły już na totalną frywolność i na to, że po prostu zawsze jakoś to się uda na scenie. Ja w ogóle podszedłem do tego po latach takich doświadczeń, zupełnie z innej strony. Postanowiłem, że będę miał zespół, który ma wszystko ułożone, wszystko wie, co wiesz, i dopiero na scenie jak wychodzi, to dopiero wtedy jest wariactwo i wtedy możemy z tym, czego się nauczyliśmy, zrobić wszystko. No i taki przyświecał mi cel i pewnie często byłem nieznośny, pewnie często, wiesz, jakby siłą, wiesz, takiej perswazji, wiesz, i wymuszania ciągnąłem zespół do przodu, albo też czasami swoimi marzeniami mówiłem, co mamy zrobić, gdzie pojechać i tak dalej. Tych ludzi w zespole mówili, nie no Wojtek, daj spokój, jeszcze daleko do tego. To jeszcze nie ten moment. Ale wydaje mi się, że wiele z tych rzeczy później po prostu do nas przyszło i to było jakby takie podziękowanie przestrzeni albo w ogóle przestrzeń nam po prostu otworzyła to za ciężką pracę. I z czasem ja zacząłem odpuszczać. Teraz, wiesz, raczej się temu przyglądam i tak od czasu do czasu z którejś strony muszę to poprawić, podtrzymać. Moim zadaniem dzisiaj jest oczywiście przynosić przede wszystkim nowe pomysły i znaleźć taki główny kierunek dla zespołu, przynosić kompozycje i powodować, że zespół czuje się zmotywowany, że chce mu się grać, że pomysły, które przynoszę, pomysły na trasę, na płyty i tak dalej, na naszą w ogóle aktywność też w jakichś innych dziedzinach typu pisanie muzyki filmowej, bądź audiobooków. Cały czas, że mamy coś do roboty, że cały czas się rozwijamy, a później wykorzystujemy to na swoich płytach. To się na całe szczęście cały czas udaje i czuję, że coraz mniejszym nakładem takiego wysiłku mojego z zewnątrz, że tak naprawdę mogę być już trochę takim obserwatorem i spokojnie wyczuwać, gdzie kieruje mnie intuicja. Tak zupełnie już bez ciśnienia. Przez tych 20 lat masz jakiś żal, jakieś niespełnienie? Coś nie wyszło, coś się nie udało? No i myślę, że wiele rzeczy się nie udało, ale nie czuję żalu, bo nie miałem na to wpływu. Myślę, że jak byłem młodszy, wiele razy mi się wydawało, że to zaskakujące, że wiesz, w trakcie naszej największej aktywności na przykład to nie zostało dostrzeżone przez, nie wiem, gremia jakichś, wiesz, konkursów, festiwali, Fryderyków czy czegokolwiek innego. I to zaskakujące, że przebrnęliśmy jak piorun przez te 20 lat przez polską scenę, w zasadzie ominięci, znaczy omijając wszystkie te sytuacje, ale dzisiaj czuję, że taka była nasza droga i że to nas najbardziej zbudowało, bo dzięki temu nigdy nie odbiła nam sodówka do głowy, nigdy nie osiągnęliśmy sukcesu znikąd, nie stało się tak, że z roku na rok coś się wydarzyło, choć bardzo często zdarzało się, że koledzy przychodzą i mówią, ale w tym roku Wojtas ci odpaliło, ale za rok było znowu, ojejku, ale ci w tym roku odpaliło. Ja mogę powiedzieć tak, z ręką na sercu, że u nas się to rozwija, powtarzam to często, ale jeszcze raz, o 10-20% do przodu. Czyli mniej więcej o tyle przychodzi więcej ludzi na koncerty, o tyle jesteśmy bardziej rozpoznawalni, o tyle więcej lecimy w radiu czy cokolwiek. I to powoduje, że my cały czas czujemy, że pchamy ten wózek własnymi siłami i jesteśmy odpowiedzialni za każdy centymetr tej drogi. I po prostu dokładnie wiemy, gdzie był kamyk, gdzie była kępa, gdzie zaryliśmy, wiesz, o glebę, gdzie było ciężko. I to nas zbudowało. Dzisiaj myślę, że jesteśmy silniejsi i potrafimy, tak jak powiedziałem, płynąć na fali i wykorzystywać w zasadzie to, co jest w powietrzu. Czuć jakby, gdzie nas niesie i... No i muszę szczerze powiedzieć, teraz nas niesie. Wy jeszcze o tym nie wiecie, albo w zasadzie jeszcze tego nie słyszeliście, ale ja już to wiem. No to co, pomyślnych wiatrów? Oj tak, ten wiatr z nadmorza zawsze też jest takim kopem dla nas. Mogę powiedzieć tyle, płyta jest skończona, czekamy na wszystkie organizacyjne domknięcia i będziemy na pewno w tym roku ogłaszać datę jej premiery. No i nie mogę się doczekać, aż zaprezentujemy wam to, co żeśmy wysmażyli. Wiesz, gdzie zaprezentujecie po raz pierwszy, bo zawsze na was czekamy i zawsze z przyjemnością. No tak, tutaj nawet mogę dodać, że nie żaląc się, ale wspominając tę sytuację, że wszystkie gremia nas ominęły, to jedynie Trójka nas nie ominęła, zwracając uwagę na szum, jaki zrobiliśmy wokół tego rodzaju muzyki w ogóle. No właśnie, my wiemy, co dobre. Wojtek Mazolewski, bardzo ci dziękuję. Wszystkiego najlepszego z okazji 20-lecia i wielu, wielu jeszcze lat przed wami. Ja również dziękuję i wam za wsparcie i państwu za to, że z nami jesteście. Bądźmy razem i cieszmy się muzyką. Na razie. Thank you. Pink Floyd świętują 20-lecie między innymi tutaj wspólnie z nami na finałowym koncercie tegorocznej trasy męskiego grania. Zajęta rozmową z Wojtkiem Mazolewskim nie zwracałam szczególnej uwagi na to, co dzieje się teraz nie tyle na scenie, bo sceny nie widzę, ale przede mną, czyli patrzę teraz na publiczność, która świetnie się bawi na koncercie Darii Zawiałow, który właśnie powoli, tak myślę, dobiega końca. Daria w ubiegłym tygodniu podczas koncertu męskiego grania świętowała swoje urodziny. Mam nadzieję, że za chwilę uda mi się ją spontanicznie zupełnie tutaj do naszego studia plenerowego zaciągnąć i opowie nam o tym, jak celebrowała, jakie to było dla niej wrażenie patrzeć na to, jak tak wiele osób tak życzliwie, z taką radością celebruje wspólnie z nią. Ale teraz przez najbliższe minuty chciałabym wrócić do tematu początku. No to w końcu słowo klucz, jeśli chodzi o tegoroczną edycję, tytuł singla, który promował tegoroczną trasę. No to wróćmy do początku. Do początku koncertu we Wrocławiu. Złamane zęby bram sypleniu historię, podbite oczy kamienic i widzą pejzaże miast, stuczone serce dzielnicy wypije ostatnią melodię, w arteriach rur i studzienek zalega popiół i piach. Siada, co sadził to drzewo. I nie ma sąsiadki, co plotła makabki. Zniknął ten stary, co chował do lat. Niknie ten Thank you. zespół Elsztat zapowiada nową muzykę, ale nie zapominamy o tej płycie, o El Story. Zabrzmiała pięknie, w słoneczne, upalne, nadzwyczajnie upalne, chyba najcieplejsze na całej trasie popołudnie we Wrocławiu. To był trzeci przystanek tegorocznej trasy męskiego grania, bez dwóch zdań najtrudniejszy cały ten weekend właściwie. Tak wielkie straty dla polskiej kultury, polskiej muzyki, no ale gdzieś w tym wszystkim też ta myśl nadrzędna o tym, co to jest scena, że scena jest dla ludzi, artyści są dla ludzi i the show must go on. I w tym duchu cały wrocławski koncert się odbył. Jeśli chodzi o początki, kolejny z ważnych początków to ten 2 tygodnie później w Gdyni, kiedy wszystko rozpoczął Ralf Kamiński. Lato bez ciebie, lato bez nikogo, sam już nie wiem, czy coś to znaczy, czy tylko sam sobie płonę i tylko w mojej głowie. Daj znak. Na ciebie, bo wciąż się odwracasz. Już jestem gotów, lecz boję się skoczyć. Czy tylko sam Lato bez ciebie, no lato z nim, między innymi Ralf Kamiński wspaniale otworzył koncert w Gdyni, też niełatwy z innych powodów, aura kapryśna i bardzo, bardzo zimne popołudnie, zimny wieczór. Ten koncert odbywał się naprzeciwko dużego centrum handlowego i byli uczestnicy koncertu tak zdeterminowani, by zostać i tak niewłaściwie ubrani, że woleli pobiec szybko po cokolwiek ciepłego naprzeciwko, kupić i jak najszybciej wrócić na koncert. Ale taka właśnie jest siła muzyki. W Gdyni też między innymi wystąpił Organek. Dzisiaj również, ale dzisiaj w projekcie nadzwyczajnie specjalnym.